أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. د اجتماع مخ کې دا 50 نمبر آیات پورې ویل شو. سورۃ النحل سوال لسمه سپاره 50 نمبر آیات ویل شو، 51 نمبر آیات. وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین. د دې آیاتونو د ما قبل سره مناسبت وا دادے جمعہ کے کہ اللہ جل جلال ہو اخبل طاقت او قدرت اغا بیان کو چدا اللہ جل جلال ہو تہر دابا و ملائکان او ما فی السماوات والارد دا طول اللہ تا دخبل شان مطابق سجدے گئی او پرشتی دا اللہ نے اریگی او کیاغس سجدی دا امر کولی شی. نو جکل اللہ طاقت والدے نو اس اللہ دا خبر بیانی چی وقال اللہ ویلی دی اللہ، یعنی مانا دا شوا چی حکم کردے اللہ تعالی لا تتخذو الہین اثنین، چی کل طاقت والد اللہ دے نو تاسو منی سے دوخ دایان الہین اثنین، الہین خدایان اثنین دو خدایان. الہین ام دیتا ویلی کی دو ہوتا او دا اثنین داغی مزید تاکید دے او دے کے دو خبر یاد ساتھ ہے سراحتن خو پدے کے پا آغا چا باندے رد را گئے چے سوک دو خدایان جوڑے لکه باغی کې یو پرکد مجوسیان ہو دا مجوسیان دا خبر کئی چې دو خدایان دی، یو الہ د نور او د خیر دی او بل الہ د ظلمت د تیری او د شر دی. نو پا اغی بانده مراد را او بل تا مشرکان امزان لچا یو بود چا دو بود تا قدلیو چا خدای منو ور سره بوتان منل او دا رنگی دنیا کی نور امپر کیدی چی دو خدایانو قائل دی. نو دا اللہ دا طرف پیسلا و حکم دا دے چی دو خدایان منی سے نسو خدایان منی سے. نو اللہ فرمائی زکا الہ یو دے انما ہوا الہ واحد یقینن صرف او صرف اغان چی مستحق دا عبادت تے الہ دے نو اغسر بیاو دے نو دیو نسیوانی سل کاغت دو دی او کادری دی او کاغت سلور دی او کاغت 365 بوتان دی او که اغا دا بہارت دا اندوانو دا حلومانو پر کر چی اغای دا لکونو دا خدایانو کائل لی. خبر امزان دالا یوی الہ پا لکونو بانے کی دیشی. نو پا دنیا کی مختلف ڈلی دی پدے کی پٹول باندے رد راگے چی عبادت لائق اگر صرف یو واحد لا شریک دے. نو اللہ وی دو خدایان منی سے زکا الہ صرف او صرف دا عبادت لائق ایو دے نو دا دین سیوانی سل دعا و دری و سلور و پینزو دا باطل لی. او دلیل دا دی خبری اگر واو رہے تفصیلی طور با انشاءاللہ اغراشی پا اللہ سے مسیح پارا گی. اللہ فرمائی لو کان فی الارض کچروی پز مکا کی آلیہ گانو نو لو دو الہین وی او گان آلیہ وی نو لپسدتا پساد با پیدا شیو او اغا سنگا زج دو خدایانو نو پا یو خبر کی با اتفاق را گلو چیزا پاتخان باران را ورو نو یو بم وی را ورو بل بم وی را ورو په دې باندې اتفاق راغلو چې سکل فصلونه خپل پکار دینو د دواړو به اتفاق شو نو یو کال به اتفاق شو دو کال به اتفاق شو زر کال به اتفاق شو پینزل لس کال به اتفاق شو پینزل لس سو کال به اتفاق شو یو مسله به داسې راغلو چې دی به مختلف شو نو یو به اسمکه اسمان خدای خو وی بیا طاقت والا نو یو به اسمان کتره غورځو بل به اسمکه بل وشتا الله وی پر ازمکا کې به خرابې پیدا شي او فساد به وکړ دوه بیان دي زګه په یو ملک دوه بادشاہان نه چلیږي په یو کور کې دوه مشران نه چلیږي په یو اجره کې دوه مشران نه چلیږي نو په یو کا اناد باندې دوه خدایانو نه چلیږي الله وی کچره خدایان دوه نو بیا به فساد جوړ شي زګه ټول عمر او ټول زمانه اتفاق نشي کېره نو په یو مسله کې بدواله سره لاندې باندې شی مختلف شی بو د کائنات کې به فساد یو بزم کرا بغول ابل اسمان را وشتو نو لوی غراب روپ په کائنات کې به فساد والله د دین پته لګي په کائنات کې الله وی دا فساد او خرابې نرات لل د خبرې دلیل دی چې الہ یو دی کچره بل الہ وی نو خامخ حسن ازای کې به اختلاف راته او فساد په کائنات کې جوړ نو دلیل الله جل جلاله ال بیان کړی دی او دلیل ام دک دلیل دی چې عدم فساد دلیل دی خبره دی چې خدایان غاڼو نه دی نو الله پرمای چې کله الہی او دین فیا فرحبون الله ای زمان او یریږي نو دوه خدایان یا دوه نه غاڼ خدایان هغه منی سي ورپسې الله جل جلاله دلیل ویا نه الله پرمای ولہو د الله د پاره دی نه د بل چا د پاره دی مالک دی الله تعالی ما دا اغس فی السماوات صرف او صرف الله مالک دی دا اغس فی السماوات چې هغه په اسمانونو کې دی ول ارض ازمکو کې دی نو مالک الله تعالی دی ذاتل الله تعالی عجزن دی دا الله ته ملکیت کې دی او تصرفات په دا الله چلی په اسمانونو تصرف او طاقت دا الله چلیږي په فرشتو دا الله چلیږي د انسانانو په پیدایش مړولو وجلو ژوند دی کول باندې دا الله چلیږي او الله ته محتاجم دی او دا الله د تصرف لاندې نیم دی کاغه بیا اسمانونو کې دی الله وی ول ارض او پزمکو کې دی وله الدین واسبا وله خاص دا الله لپاره نه د بل چا لپاره الدینو عبادت کول دی او طاعت دی او عمل خالص کول دی دا واسبا همیشه همیشه نو ارز دا اللہ دی نو عبادت بام صرف دا اللہ کولشی همیشه او دین پا مانا دے اطاعت تابداری بام دا اللہ کولشی او دین پا مانا دے دعا مرازی ولہو خاص دے اللہ تلاتا فما فوق الاسباب و تحت الاسباب کی نبل چاہتا اگر دعا با او بلنا او آواز با کولشی چاہتا الله تعالی تا حقیقتن قبل ان کے سوک دے الله جل جلال ہو دے نو دا دین مانا دعا او دین پا مانا دا عبادت او دین پا مانا دا اطاعت دری والا مانے تفسیر خازن لکھ لی ولہ الدین و خاص دے اللہ تعالی دا پارا نبل چا دا پارا الدین و دعا دا عبادت تے تابداری دا واسبہ ہمیشہ ہمیشہ اپا غیر اللہ تتکون اللہ ویتا غیر اللہ نے یرکا چه کلا عرص دا اللہ تعالی دی عبادت او تابداری دا اللہ پکار دا اللہ سر شریک نشتا نو اپا غیر اللہ تر تکون تاسو بیام دا غیر اللہ نا تقوی کوئے او دا غنہ یریگے او اگر دا اللہ سر شریک کوئے او اللہ سر آغا شریک گرزوئے او آغا خپل دوست گرزوئے دا استفہام انکاری دے یعنی دا سے مکوئے دا غیر اللہ نا یر مکوئے اللہ و یر زمان اوکے زمان سر شریک مجوڑوئے افا غیر اللہ اے غیر دا اللہ نا تتکون دی تقوی کئی اگر تا تقوی کئی نا غصر دوستانہ کئی دا اگر نیری گی دا آئے عبادت کئی دا اگر اطاعت کئی دا غیر اللہ عبادت اطاعت کئی او دا اگر نیرہ کئی یعنی دا پکار ندا زکر دا اگر پلاس کے سنشتا او دا اللہ پلاس کے دزمک و اسمانون و طاقت تے او اللہ وحدہو لا شریک دے ورپسی اللہ جل جلال ہو یو بلی طریقی سرا دا اللہ پل طاقت و وحدانیت تا مخلوق را بلی او خصوصا دا مکی مشرکانو تا خطاب دے ذکر رست و راضی برک بهم یشرکون نو الله فرمای و ما بكم من نعمتن آغا چه دی پتا سو باندی من نعمتن ده هر یو نعمتنا نو فمن الله دا ده جانب ده الله نده دا ده جانب ده چان ده دا ده جانب ده الله نده کتا سو سر مال ده ده الله ده جانب ده کتا سو سر پسل ده الله کل ده کتا سو سر ده بدن نعمت ده الله در کل ده کتا سو سر ده صحت نعمت ده الله در کل ده او کتا سو سر جون نعمت ده الله در کل ده کم یو نعمت ده چه پتا باندی ده غیر اللہ در پده هر یو نعمت هغه چې ته استعمال نه جانب دي چانه دي د الله تعالی نه دي و ما بكم او هغه چې دې په تاسو باندې من نعمت اند هر یو نعمت نا فمن الله بن بد د جانب ته الله نه دي یو خبره نعمتونه ټول پټول ده الله او که باز ټیم کې چرې الله جل جلاله تکلیف راولي دا نعمت لري کې نعمت جلری شي تکلیف شي مثلا نظر لړ نعمت واغستو نابیا په تکلیف کې بدل شي مثلا صحت واغستو مرض راشي نو نعمت په ځای باندې تکلیف راشي zarar راشي مثلا مال واغستو نو غریبی راشي ناچاری راشي تکلیف راشي الله یې سره ته دینا چې نعمت ټول ارث زمانه طرف دني کما واغستو نو ماته اختیار او زمانه نعمت او الله پرمای بیان ثم اذا مسكم الضر هر کله چې تاسو ته ورسي کی zarar نفع الیه خاص دی الله تعالی تا او نه بل چاته تجرون تاسو چګه وخه اصل کې تجرون د جارن د جار سورو عربوي خبر هم ځان دلا هر کله چې دا وایس چګه وباس یس په پدې جمی کې په اخنه کې بار پاتې شي نو دغه الفاظ کم ویل کیږي د چونکیږي نو الله چې مصیبت ته ورسیږي نو بیا چونکیږي او چګه چاته وباسه الله توبہ سے او بیام الله جل جلاله سو کی ثم اذا کشف او بیا چی الله تعالی لری کی الذر دی تکلیف لرا عنکم دتا سنا نصرت دین چ ټول نعمتونه د الله د طرفا او که نعمت لری شي تکلیف راشي بیا چغوخ ہے نصرت دین چ کافران یو د کافر دوام الله قبلی نو تاسو نه الله هغه تکلیف لری کی نو نعمتون د الله د طرفا او د په تکلیفم د الله د طرفا او جواب کې بیا څه کوي اذا فريق منکم بربهم یشرکون الله پرمای ناسا په اوډلا سره د دې خبرونه په خپل پالون کې باندې هغه سره شرک یو دغه سره شریک جوړي خبر هم ځان درل نو د مکی مشرکانو کې دا خبره وا دا خبره هغه کې وا زکه مشرک و ته زکه وېدل الله سره شریک مني الله مني الله مني خدا الله سره شریک مني او د مکیم مشرکان بم چې کلګیو شو نو چېګه بچا دواله حاضرې زمانه مسلمان چې ګیر شي نو چېګه پیر بابا ته وي پیر بابا را مدد شي هغه د دین د دې زمانه د دې خلکو نه خو آی بم چې ګیر شي نو چېګه بچا دواله الله ته او د دې ګیر چې کومه مسله کې ګلوی مسله کې دا نه دی چې هغه مشرک ته نه خدا مطلب مینه رخه زموږ خبره مطلب دی بازي افعال کې هغه داو چې الله ته توجه تل د توجه الله ته نه کباران پراشینو لاول پلیشتک په سیمنډي ورسره الله ته توجه کوي کبي ماری پراشینو لاول خپل خزر لګي و جيب را سره ډک ته کوڅو کدی بس فکر مکه او ير سره برابر دي یې مې وډک ته پوښی کنه او چې کله ګیر شي او بیا مرز پنځي واچي وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَزْبَارَهَا نو بیا دیسه کئی بیا خیره کسی پاری راوالی و خدای رایت چی پکورو نیویش خبر ہم جائم درالا نو اللہ تتوجو پکر اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل جو نبی علیہ السلام رسط ایمان روڑو صحابی و اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرکانو دا عدتو چی تکلیف با پیراغنو دیم چې کله غالبا مکه چې پتا شو دی او تختې د جدي ساحل ته او تختې د سمندر ته حال ته کشته کې کی نهسته کشته باندې چپیراله نا مانګي आवाज کو اخلصو اخلصو الله ته چغه و اخلاص اختیار کړي بس بوتان پرې دوا دی وخت کې الله رايات کړي هغه چې دی اخلاص نه حضرت مکی نه راو تختې رمه چې حال ته هغه پیغمبر اچي وي چې یو خدای ومنه دی یو خدای ومنه ته دلته اخلصو اخلصو په چې اخلاص اختیار کړي اخلاص اختیار کړي یو الله ته چغه وه بوت مرا بلې کار نه کوي دې کې بوته ناغه په شهر چې راشه حق ته بس غزل کې نیت وکړه کچره الله جل جلاله مال نجات راکړي دې الله نو زه چې لړ شم د جناب محمد رسول الله پلاس کې بلاس ده او بس الله جل جلاله نه جات ورکو بیا راغې او ایمان راغې خبر هم ځان درلا نو مشرکان به چې ګیر شونه چې هغه بچا ته والا نو الله فرمایي ثم اذا مسكم الضر هر کله چې ورسي کی تاسو ته تکلیف نو فإلئ خاص دی الله تعالی ته نه بل چاته تجرون تاسو چې هغه وخه ثم اذا كشف الضر هر کله چې الله ازاله دا هغه ضرر کی د تاسو نه لری کی نو اذا فريقن پس یو او بیا یو خبر چې دعا الله د هر محتاج قبلې په دنیا کې اخرت کې به صرف د مؤمن قبلې کې چې مؤمن چې هغه وي الله شفاعت د پاره خبرم زين الله بل سره پاره الله جل جلاله به بازي ا دعاګانې د قبول کی بازي بلنه به قبول کی د تکلیف نه به او باسي خو په دنیا کې الله د ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء کشف د ضرر د محتاج سړی نه سوک گئی الله کوي کافر د غنیم کوي مشرکان چې به ګیر شو او دی به اخلص الله ته صرف आवाज وکړي ته اخلاص نه کارواله دې ټیم کې د توحید نه نو الله به هغه مصیبت او تکلیف لري نو دنیا کې د کافر شرم کزیاته وشي خبر هم ځان دلګا حدیث کې مرادي پیغمبر علی السلام چې فرمایي چې اتقوا دعوة المظلوم مظلوم کا کافر دی او کو مسلمان دی چې ظلم پکېږي داغه نه ځان بچکی زکات د او د الله په مس کې پردا نشته خدام را دی د مسلمان هغه الله د ایمان د برکت د وجه نظر قبلې هر موکو کې قبلې او مشرک لم کله نکله سګي قبولېږي نو د دې نه دا ثابتېږي د دې آیات نه چې الله جل جلاله کلم مشرکوم رو لګي او الله دومره مشفقه او مهربان دی یو طرف ته د الله مهرباني ثابتېږي چې الله انتهایی مهربان دی بل طرف ته دام ثابتېږي چې الله جل جلاله په بعض موکو کې د مشرکان هم سکیو دعا ا قبلې نو دی وجه دعا کې بار څه تغواړې هو الله به درکیا غسه چې استاد صحت د پاره برابرۍ خبرم ځان تر لګا ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق پس یو ناسا په یو ډله د دوه نعمتونو په مقابله کې هر یو نعمت په دې او بیا مصیبت کې مصیبت دل لري کې مقابل کې دې سو کې د دوه نعمتو اذا فريق منكم یو ډله دستا سنا بربهم پرفل باندې مشرکون هغه کوي هغه سره شرک کوي شریک جوړي الله فرمایي نتیجه دا شي لیک پورو چې دې کفر وکي به ما پاغه نعمت چې مونږ ورکړل دې ضرر هم تل اته نه هم الله یو غنیمت چې هغه مونږ دې ته ورکړل دې نه په هغه باندې کفر کی ناشکری وکي لیک پورو نتیجه دا شي چې دې ناشکری وکي به ما د هغه نعمت اته نه هم چې مونږ ورکړل دې دوی ته چې مونږ ورکړل دې دوی ته چې هغه هر یو نعمت ته او کشف د ضرر دې الله تعالی ورپسې زور نه ورکي په تمتو پیدا واخل لګه زمانہ د دنیا کې پیدا واخل بسو پتالمول زرد چې تاسو په خپل انجام باندې پوه شئ د خپل انجام پتا هغه بدر کولې ويجعلون لما لا يعلمون ويجعلون او دې ګرځي لما د پاره د هغه بوتانو لا يعلمون چې غي سره موت لګي علم نشته اے بوت پدې نه پويږي چې ما تک ته کیږي او کما ته برکی ما ته روکو کې او کما نه ستو ته سجده کوي او ما نه څو وړي بوت سره دا علم ملمو نو دی ور خپل طریقې جات تل یو درې غشو په یو غي یو باندې به لیکلو افعل فبل به لیکلو لا تفعل فبل به لیکلو غفل یو کس به سکارو راغې ته لا به وشنو لا یو غشي به راوغسته په غي به لیکلو افعل کوا بس وي خدای ډر دې صدر به پوګو کې چې دا کار کوا مثلا نن مټرو شو کوم کو نه شو کوم را بغنا تیلا به شوړونه نو بس کای کی به چې لا ته فلدا کار مکوا صدر به پوګو کنن د خدای تر په ډر نشته او که پاری کی به چې فال نو مطلب دا دی دا کار کوا او که غشي به راو ته پاری به لیکلو غفل نو دا به د خدای نه نتورک مصروف ته دی وخت کی مشوره کوي خبر هم ځای دی دی وخت کی په مشوره باندې لحاظ صدر به پوګو چا کوړه بلل بیا برانه تیلا به شوړونه نه له ای سر سیلم ملم نشته وای جالونا او دی ګرځي لله اغبوتان لما اغبوتان لرا لا يعلمون چه سر مطلق علم نشته نو سوال ګرځي نصیبا هي سوال ګرځي او د سنا مما دا غمال نه رزق نام الله وي مون ورکړي الله وي ورکړي د مونګه او ګرځي برخه د چاره پر د بوت د پر او د غیر الله لپاره خبر هم ځان تعالی دا مسله یاد وساته الله جل جلاله خو زوردار طریقې سره خبره کوي الله تعالی قسم دی الله باندې عرب زوردار قسم چې خوري تعالی سره والله بالله تلا قسم دے الله وي په خپل ځان قسم خوري تلا هي قسم دے الله باندې لتسالنا خامخ تپوس بکول شي صحیح شو د تاسو نه عمد اغس بارکی کنتم تبترون چې تاسو په دروغ باندې الله لره جوړوي دو خبرې قابل غور ساده یو خبر ده چې دی بل غیر الله پر سکر ذل اتمسی بارکی تیر شي فصل کې به وي دا د الله شو دا د بوت شو نو چې کوم بخله لغ ګرځول او بخله په غټ کابل به وړو کې پاتې شي نو دی به خدای ته ضرورت نشته نو بیا به بدل کړه وای دا د بوت شو دا د خدای شو خدای څه کوي په فصلونو خبره ده انده فصل به هم ګرځاو او چې دانه به هم ګرځولې وو مسی بارکی تیر شي صدقه سروي تیر شي هم یا مثلا یو سروي بو هغه با لس زناور باغه تراوسته شو مال بشو بس حماز وهره هو ته به حام وي بس د خپل کارو کو لس بچي هغه د پیدا شو بس به د بوت نظر کړ سفر نه براغه نو هغه داغه به نظر الګو هغه له به وق کټ ک خدای خیر خیریت سره رسولم هغه له به وق کټ کایته به بهیره وي بس به د بوت په نسوم خوش کړه هغه باندې بچا سورلی نو کولا پبه ته نه غسل او دغه رنگي صایبه او وسيله وا وسيله دا به بيزي تري چې هغه به هر کله ولنګونه وکړو اپوم لنګون کې به دوه بجې پیدا شي یو به مذکر او مؤنث اندی به وي زه ډبل کړو وسيله وصل ته یو ځکول وای دوه ډبل کړو نو بس باندې بوت په نوم باندې خوشی کړه نو هیڅ به ولا ګرځولې برخه نو الله وي موار کړه وته مونږو او ګرځول به غیر الله لپاره دا مسله یاد ساته دا مسله په مشرکانو کې مو دا یا ساته دا عبادت ته نظر دا عبادت ته دا غیر الله د پر دان نام زد کول چې دا به پیر بابا لړم دا د نبی علی السلام د پر شیو دا د جت صدقه کې ثواب نبی علی السلام د پر وګرځي هغه کې د چا اختلاف نشتا هغه ته ویل کیږي ایصال ثواب او یو ګرځول دا د نبی علی السلام شو دا د هغه د پر کوم دا د هغه شو چې دا غت تقرب ما ته حاصل شي دا غ نزدېکټ ما ته حاصل شي هغه زمانه خوشاله شي دا د علی صاحب د پاره دا هغه نظر نیاز دی دا د پلان کې پاتې حدا دا د پلان کې نظر نیاز دی دا یاد ساته څنګه چې الله د مشرکانو باره کې ویلې قسم دی په الله باندې چې د دین به تاسو کوم تاسو نه به تاسو کوم سږی کوي نو کدا مسلمانانو کوي دا عبادت ته دا خاص ته د الله د پاره عبادت نظر نیاز تصدق دا د عبادت ته د الله د پاره خاص دی دا د غیر الله د پاره ګرځول کا عقیده لري چې دا مستحق ته د نه پاره کوم پیر بابا بیا هو کافر او کده استحقاق او د عبادت عقیده نه لري چې د خدای په شان ته مستحق دی نو بیا هم ګناي کبیره ده او حرام دی خبره مې بعضی خلک وایي کیسه چل دی کیسه فرق دی نیت سره فرق راځي تا یو موضوع کو تم موضوع کو ایو صرف لکه دارا وستل چې ربل ماته ګوري او بل لکه دارا وستل چې الله ماته ګوري یو موز مردود ته او دبل مستشری مقبول یوم تورا واغسته سره کٹ کو او بلم تورا واغسته سره کٹ کو یو دانیتو چه خلق ما ته بادر ہوئی اغم کا پیرانو سره جنگی دو بل دیانتو چه اللہ رازی شی اغم کا پیرانو سره عمل دزوڑو ویشانی خو نیت سر یو مقبول ده او بل با جہنم دزی نو نیت سره بدلی گی چه کل ده غیر اللہ ده نزدیکت یا پی ده حلالی وقت داغه چه واغسته شی یا دا اغه د پر نازوت کړی شي چې دا د اغه د چا خوشاله شي کفصل پیری په صورت یاسین وی او زبه کې اصل پیری په بسم الله وی زبه کې نو حلاليږي نه د دې بالله تپوس کوي چې پری باندې تا د غیر الله نوم لوي واس دا د غیر الله د پر ولې ګرځو کله به د زماره پر چې الله د پر ثواب به هغه ته بخیا خبر هم ده تعالی نو باز خلک اغه د کې مبتلا دي وی جالونا ابریلیان اغدی رزو که که دا الواغانی ملواغانی هر شی جده غیر اللہ دا پرنام دو چی کاغا الوادا کاغا چاول لی کاغا عربلا دا وی جالونا اللہ وی دی گرزی لما اغبوتانو دا پارا لای علمون چی پیشی نپویگی نصیبا برخی مما دا اغسنا و برخی که ارس رالو دی با ارس پسل دانی و غیره سب کچ مما دا اغسنا رزقنا هم اللہ وی چی مونگو تور کلی دی الله الله قسم دی الله باندې خپل خپل ځان قسم وي لا تسالنا خامخ ضرور ضرور تپوس بکول شي د تاسو نه عامه دا صبره کې کوم تم ترون چې تاسو الله باندې دروغ جوړوي دی به دا الله مون ته حکم کړی وقال الله هو ولي دي الله تعالی او باندې معنی کوي قال امر وقال الله حكم كلا دي الله تعالى لا تتخذوا من سا الهين اثنين خدایان دعا انما یقینا صرف او صرف هو اله واحد شان د دې چې د عبادت لایق واحد یو دی یا هو هغه چې دی مستحق د عبادت چې دی اله واحد المعبود یو دی فإيايا الله خاص زمانا فرحبون يرو كي ولهو خاص دا الله دا پارا ما أغصدي في السماوات جدي اسمانونو كي والأرض يزمكو كي ولهو دي الله دا پارا الدين و دعا دا ولهو خاص دا الله دا پارا الدين و عبادت واسبا هميشا افا غیر الله آیا غیر د الله نه تتقون تاسو یره کوي و ما بكم واغچ دی په تاسو باندې من نعمت د هر یو نعمت نه فمن الله فزاد جانب د الله ندی ثم او بیا اذا پاغه وخت کې مسكم الضر او رسیږي تاسو ته ضرر فإليه خاص دی الله ته نو بل چاته تجرون تاسو عجیزی کوي چې وخت ثم اذا كشف بیا هغه وخت کې كشف الضر عنكم چې لري کې الله ضرر او تکلیف د تاسو نه تاسو دعا قبول کی اذا فريق النفس ناسا په وډلا منكم د تاسو نه بربهم يشركون بربهم خاص کر د پالون کې خپل سره يشركون شرکای شریکول کوي نو الله پرمای نتیجه دا شي ليكبروا چې دینه شکر یو کې بما د هر هغه څه د هر هغه نعمت آتیناهم الله وی چې موږ ورکړې دې دوی ته ليكبروا نتیجه دا شي چې دینه شکر یو کې کفر کې بما د هغه نعمت آتیناهم الله وی چې موږ ورکړې دې دوی ته نو فتمتعوا فائدہ واخله ژوند دنیا کې پیدې واخله تیر بشي فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ زرد چې تاسو به په شیخ پلانجام باندې په شرک باندې داغه پنجام وَيَجْعَلُونَ او دی ګرځوي لما د پرد هغه بوتانو لا يعلمون چې په هیڅ نه پوي علم سره نشته علم کوي صفت دی خدای چې زه خدای کې د علم نیغه پدینه پوي چې مچراغه او کوم چلاړه خبره او کوم مکه پدینه پوي بس خدای وَيَجْعَلُونَ او دی ګرځوي لما د پرد هغه بوتانو لا یعلمون چې په ایش نه پويږي نو دی ولګځي نصیبن برخه مما الله وېدا سنا رزقناهم چې موږ ورته ورکړي دي بوتانو نه دي ورکړي تعالی الله وی قسم می دی الله باندې لا تسالون خامخ سوال وکول شي تاسو نه اما دا درو مبارک کنتم ترون چې تاسو مسلسل جوړاوه الله باندې یا ولولین یا الاخرین یا القوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای الله موږ دنیا کې همیشه همیشه په توحید باندې برقرار پاتې کې یا الله زموږ دعا عبادت ته خاص طرف پر وګرځه یا الله کوم نعمتونه چې پوم باندې د هغه شکرې توفیق را نصیب یا الله کوم نعمتونه چې په لر کول د تکلیف کې زموږ دعاګانو د قبولولو په صورت کې داغه د شکرې توفیق را نصیب کې یا الله د غیر الله د عبادت داغه د اعتقاد داغه د تاثر یا داغه د محول نه کریم خدای موږ وساته یا الله موږ زمکه په توحید باندې پات کې زموږ وفاتم په توحید زمون پاسې دلم په توحید کې الله ته زمونه راضی شي صلی الله تعالی